हर्षवर्धन ने फिर अपना फोन निकालकर देवयांश के फोन पर कॉल किया। देवयांश ने डर के मारे फोन रिसीव नहीं किया। हर्षवर्धन ने फिर दृष्टि के फोन पर कॉल किया। दृष्टि के पास कीपैड वाला फोन था, इसीलिए उसने रिसीव कर लिया। हर्षवर्धन ने कहा, दृष्टि बच्चा तुम ठीक हो? दृष्टि बोली, जी चाचू मैं ठीक हूँ। हर्षवर्धन ने कहा, दृष्टि फोन स्पीकर पर डालो। दृष्टि ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, देवयांश अगर तुम 2 मिनट के अंदर शिवाय के कमरे में नहीं आए तो मैं तुम्हारी शादी 2 महीने पीछे खिसका दूंगा। ये सुनते ही देवयांश की आंख खुल गई और वो हवा की स्पीड से भागते हुए शिवाय के कमरे में गया। देवयांश जिस स्पीड से भागते हुए कमरे में गया था, उसके हाथ में ब्लैंकेट रह गया था, जिसे वो जल्दी जल्दी में अपने साथ ही ले आया। दिव्यांश को देखकर हर्षवर्धन की बौहें तन गई। फिर उसने हीर से कहा, हीर तुम अब यहां से जाओ। हीर जाने लगी तो देवयांश ने हीर के आगे आकर कहा, नहीं सिंड्रेला चाची, इस कहर से आप ही हमें बचा सकती हैं, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। हर्षवर्धन ने देवयांश को घूर कर देखा और देवयांश आराम से हीर के सामने से हट गया। हर्षवर्धन ने फिर से कहा, जाओ आर्या के साथ नाश्ता तैयार करवा दो, हम अभी आ रहे हैं। हीर जाने लगी और फिर पलट कर बोली, ईजी बच्चे हैं, ज्यादा मत डांटना। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, ओ जी मुझे पता है इन बच्चों को कैसे ठीक करना है, तुम जाओ मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। शिवाय अपनी आदत से मजबूर कमेंट पास करते हुए बोला, ये देखो ए जी ओ जी से कितने प्यार से बात करते हैं, और एक हमें हमें तो जैसे खाने को दौड़ते हैं। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा और शिवाय ने फिर से अपनी गर्दन लटका दी। हर्षवर्धन ने फिर देवयांश को देखकर कहा, ये पागल है, लेकिन तुझे तो मैं बहुत समझदार समझता हूँ, तू इसके पागलपन में कैसे आ गया? जो तूने किया वो ठीक किया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और लोगों को लेकर जाना चाहिए था? लेकिन नहीं, चारों हीरो बनकर वहां चले गए। मुझे तो यकीन नहीं आता वरदान साहब तुम लोगों की बातों में आ कैसे गए, उन्होंने तुम्हें नहीं कहा कि शिवाय बॉडीगार्ड को लेकर चलते हैं? इस पर शिवाय ने अपने सिर को हल्का खुजाते हुए कहा, उन्होंने तो कहा था लेकिन मैंने मना कर दिया। हर्षवर्धन ने शिवाय के सिर पर टैप करते हुए कहा, तेरा ये इतना छोटा सा दिमाग इतना चलता क्यों है? शिवाय हल्की सी आवाज में बोला, चाचू कब से तो मुझे ही डांटे जा रहे हो, थोड़ा दिव्यांश को भी डांटो, दिव्यांश को तो आप भूल ही गए। दिव्यांश ने कहा, यार एक तो मैं तेरा साथ दे रहा था, ऊपर से तू बड़ा एहसान फरामोश है। हर्षवर्धन ने फिर देवयांश को देखकर कहा, डर नहीं लगा तुम्हें? अगर बॉडीगार्ड साथ ले जाते तो कौन सी बड़ी आफत आ जाती? देवयांश और शिवाय दोनों सिर झुकाकर खड़े थे और हर्षवर्धन ने उन दोनों को बहुत डांटा। हर्षवर्धन को कहीं ना कहीं दोनों पर प्राउड भी फील हो रहा था, लेकिन चाचू होने के नाते उसे डर भी था कि कहीं उनके बच्चों को कुछ हो जाता तो। हर्षवर्धन डांट कर थक गया और उसे खांसी आने लगी। तभी दिव्यांश ने पास रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और हर्षवर्धन को पास किया। शिवाय ने कंटिन्यू हर्षवर्धन की पीठ को रब करते हुए कहा, बस चाचू कितना डांटोगे, अपनी तबीयत खराब कर लोगे। दोनों ने अपने चाचू को एक सोफे पर बिठाया। पानी पीने के बाद हर्षवर्धन ने कहा, तो मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? शिवाय ने कहा, परेशान कहाँ कर रहे हैं, हम तो कितना महान काम करके आए हैं, जो काम ससुर जी इतने सालों में नहीं कर पाए वो हमने कुछ घंटों में कर दिया। हर्षवर्धन ने शिवाय के सिर पर मारकर कहा, मैं ये पूछ रहा हूँ मुझे बताकर क्यों नहीं गए? देवयांश ने कहा, छोड़ो ना चाचू, कब से तो डांट रहे हो, अब बात को यहीं खत्म करते हैं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हर्षवर्धन ने घूर कर देवयांश को देख कर कहा, तुम हर बार यही बात कहते हो और हर बार यही बात रिपीट करते हो। थोड़ी देर तक चाचा भतीजे ने बात की। भतीजों ने बड़ी मुश्किल से अपने चाचा को समझा बुझाकर शांत किया और फिर सब डाइनिंग टेबल पर जाकर नाश्ता करने लगे। डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे और शौर्य सबको अच्छे से अटेंड भी कर रहा था, उन सबको स्पेशल अटेंशन दे रहा था। हर्षवर्धन ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, शौर्य रजावत साहब नाश्ता नहीं करेंगे? इस पर शौर्य ने कहा, नहीं, जब से बुआ घर आई है तब से अंकल उन्हीं के पास है, एक सेकंड के लिए भी उनके पास से नहीं उठे, हाथ पकड़े उन्हीं के पास बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ वरदान अभी भी वंशिका के पास ही था, वंशिका सो रही थी। वरदान अब भी वंशिका का हाथ पकड़े चेयर पर बैठा हुआ था। तभी वरदान ने डॉक्टर की तरफ देखकर पूछा, वंशिका कब तक ठीक होगी? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वर्तान, ये तो उनके होश में आने पर ही पता चलेगा, फिजिकली काफी कमजोर है। होश में कब तक आएगी? वरदान ने वंशिका का चेहरा देखकर पूछा। डॉक्टर ने कहा, आज शाम तक होश में आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रणविजय सिंह राणा अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था। रणविजय सिंह राणा ने चिल्लाते हुए कहा, चार आदमी आए और वंशिका को लेकर चले गए, और तुम इतने सारे आदमी उन्हें रोक नहीं पाए। कितने ही सालों तक मैंने वंशिका को कैद में रखा, लेकिन किसी को हवा भी नहीं लगी। लेकिन तुम लोगों की लापरवाही की वजह से शिवाय और वरदान उसे लेकर चले गए। रणविजय सिंह राणा ने एक आदमी को पकड़कर उसका गला दबाते हुए कहा, तुम जानते भी हो तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया। तुम लोगों को तनख्वाह देता हूँ, बोटियां खिलाता हूँ, ताकि तुम मेरे काम आ सको, लेकिन तुम तो चार आदमियों से हार गए। रणविजय सिंह राणा इस वक्त बहुत गुस्से में था। बलराज ने उसे पीछे से पकड़कर कहा, राणा साहब बस कीजिए, इन पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। आप भी जानते हैं वरदान कितना खतरनाक है। एक टाइम पर वरदान के सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत भी नहीं होती थी। मुझे लगता है वो घायल शेर ठीक हो गया है। हमें उससे बचकर रहना चाहिए, अपने आदमियों पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। रणविजय सिंह अपनी होश में आया और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसने अपने आदमियों को देखकर कहा, अब मेरी शक्ल मत देखो, जाओ यहाँ से और मॉल भेजने की तैयारी करो, और इस बार कोई गड़बड़ हुई तो एक एक की जान ले लूंगा। वो सारे आदमी वहां से चले गए। रणविजय सिंह राणा गुस्से में सोफे पर बैठ गए। बलराज ने उन्हें पानी देकर कहा, शांत हो जाइए राणा साहब, इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है। मुझे लगता है हमें सरफराज को बुला लेना चाहिए, उसके साथ मिलकर ही हम रघुवंशी परिवार और उस वरदान को हरा सकते हैं। रणविजय सिंह राणा ने कहा, ठीक है बलराज, सरफराज को फोन करो। सरफराज ही है जो वरदान को हरा सकता है। पहले भी उसी ने वरदान को खून के इल्जाम में जेल भेजा था, और आज भी वही हमारी मदद करके वरदान को हमारे रास्ते से हटाएगा। अगर वरदान और रघुवंशी परिवार एक हो गए तो हमें बहुत नुकसान होगा। ये राजपूत हवेली को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैं इस राजपूत हवेली को नहीं छोड़ सकता। बलराज ने कुछ सोचकर कहा, राणा साहब, वंशिका तो अभी भी आपकी बीवी है, आप चाहे तो उसे लीगल तरीके से वरदान से मांग सकते हैं। वरदान का वंशिका पर कोई हक नहीं, आप चाहे तो कोर्ट का सहारा लेकर वंशिका को अपने पास आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। बलराज की बात सुनकर रणविजय सिंह राणा कुछ देर के लिए शांत हो गया और मनी मन वंशिका को अपने पास लाने की प्लानिंग करने लगा। वहीं दूसरी तरफ आज राजवीर जब घर वापस आया तो उसके हाथ में उसके और रूही के डिवोर्स पेपर्स थे। राजवीर घर आया, उसने अपने सामने रूही को देखा जो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। राजवीर जाकर रूही के पास सोफे पर बैठ गया और अपने शूज रिमूव करने लगा। रूही ने राजवीर से पूछा, क्या तुमने हमारे डिवोर्स पेपर्स बनवा लिए? राजवीर ने रूही की तरफ देखा और मन ही मन कहा, तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं नहीं चाहता तुम इस जिंदगी में पिस कर रह जाओ। राजवीर ने अपने शूज रिमूव किए, हैंड वॉश किए और किचन में जाकर पानी पिया। रूही तब तक राजवीर के पीछे पीछे ही घूम रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी खिलौने के लिए घूमता है। राजवीर ने कहा, हाँ मैंने डिवोर्स पेपर्स बनवा दिए हैं। ये सुनते ही रूही खुश हो गई। राजवीर ने अपने बैग से डिवोर्स पेपर्स निकाले और रूही के सामने रख दिए। रूही ने वो पेपर देखे तो वो बहुत खुश हो गई। रूही ने फिर एक नजर राजवीर को देखकर कहा, राजवीर मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे और तुम्हारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाँ में गर्दन हिला दी। रूही पूरे घर में पेन ढूंढने लगी, लेकिन उसे पेन नहीं मिला। रूही इधर उधर पेन ढूंढ रही थी तो राजवीर ने उसे अपना पेन देते हुए कहा, ये लो रूही। रूही ने पेन ले लिया और डाइनिंग टेबल पर रखकर उस पर साइन करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, अचानक उसके दिमाग में बीते हुए कुछ दिन चलने लगे। राजवीर ने कुछ सेकंड रूही को देखा, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। राजवीर इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। राजवीर ने तो ये शादी रोकने की कितनी कोशिश की थी। बेशक राजवीर रूही के लिए कुछ फील करता था, लेकिन फिर भी रूही के साथ शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और राजवीर की शादी रूही से ही हो गई, और अब रूही इस शादी में रहना नहीं चाहती थी। वहीं रूही साइन करने को जितनी हिम्मत करती उतना ही उसका दिल साइन करने से मना करता। रूही ने फिर से कुछ देर तक पेपर्स को निहारा और फिर कुछ सोच कर वो पेपर लेकर अपने कमरे में चली गई और उसे अलमारी में रख दिया। रूही बालकनी में चली गई और रूही को बेचैनी होने लगी। हवाएं चल रही थी लेकिन रूही को घुटन महसूस हो रही थी। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो पेपर पर साइन क्यों नहीं कर पा रही है। वहीं राजवीर कुछ देर आराम करने के बाद फ्रेश होकर किचन में आ गया और रूही के लिए खाना बनाने लगा। राजवीर को नहीं पता था कि रूही ने उन पेपर्स पर साइन नहीं किया। राजवीर ये बात मान चुका था कि रूही ने उन पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। थोड़ी देर बाद खाना बनाने के बाद राजवीर ने रूही को आवाज लगाते हुए कहा, रूही आ जाओ, डिनर तैयार है। रूही डाइनिंग टेबल पर आ गई। राजवीर ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, रूही पेपर। रूही ने कहा, राजवीर वो मैं बाद में दे दूंगी। राजवीर ने अपनी उदासी छुपा ली और मुस्कुराकर कहा, हेलो मनी की डिमांड करने वाली हो? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत के अकॉर्डिंग एलिमनी दे सकूं। रूही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वो एक पेपर पर साइन नहीं हुआ, पेन रुक गया था। मैं बाद में साइन करके पेपर तुम्हें दे दूंगी, वैसे भी मुझे पैसे नहीं चाहिए। राजवीर ने कहा, हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम तो पहले ही एक राजकुमारी की जिंदगी जी रही हो। राजवीर ने रूही को ताना तो मार दिया लेकिन वो ताना नहीं था, राजवीर के दिल का दर्द था जिसे रूही समझ नहीं पा रही थी। खाना खाने के बाद राजवीर ने रूही के हाथ में 50,000 रखकर कहा, ये तुम्हारी पॉकेट मनी, जब तक यहाँ हो कम पैसों में ही अपना खर्च चला लेना, बाकी जब यहाँ से जाओगी तो मुझे 2 दिन पहले बता देना। रूही पैसे लेना नहीं चाहती थी लेकिन वो राजवीर को मना नहीं कर पाई और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। रूही ने पैसे कबर्ड में रखे और अपने बेड पर लेट गई। राजवीर ने रोज की तरह किचन का काम खत्म किया और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। वहीं दूसरी तरफ रजावत हाउस में हर्षवर्धन अपने भतीजों को लेकर चला गया था। आर्या भी वंशिका और वरदान के कमरे में आई। आर्या को किसी ने बताया ही नहीं था कि उसकी माँ घर वापस आ गई है, इसीलिए वो पूरा दिन वंशिका के पास नहीं आई, लेकिन जाते जाते शिवाय ने उसे बता दिया, इसीलिए वो रात को वंशिका और वरदान के कमरे में आई। आर्या ने जैसे ही अपनी माँ को देखा उसकी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। क्या रोहित डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देगी? अब रणविजय सिंह राणा कौन सी नई चाल चलेगा?